كان وأخواتها. قال فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهي كان وأمس وأصبح وأضحى وظل بات وبات وصار وليس وما زال وما انفك وما فتئ وما برح وما دام وما تصرف منها. تصرف منها يعني ki hallanırlar, yani ki fiil zamanlarına göre değişirler, formalarına, növlerine göre değişirler. Nahvu kana ve yakunu ve kun ve asbaha ve yusbihu ve yusbihu ve asbih ve tekul kana zeydun qaiman ve leysa amrun şahisan ve ma eşbah zalika. Deməli danışılan bu 13 dənə 13 oldu. 13 oldu. Kana amsa asbaha adha zalla bata sara leysa ma zala man fakka ma fatiya ma bariha ma dama. 13 dənə ha? 13 dənə deyir. Kana və axvatdı. 13 dənə bu feillər hamısı feildir. Deməli kana və axvat nə edir? Mübtəda və xəbərin əvvəlində gəlir və hökmlərini alırlar. Deməli mübtəda adlanır ismu kana, xəbər adlanır xəbər xəbəru kana, xəbəru kana. Deməli mübtəda yenə də dammalı olur və dammalı eləyən səbəb amil nədir? Kanədir və o yaxud onun axavatıdır. Lakin xəbər nə olur? Mənsub olur. Yəni ki, fəthəli və yaxud fəthəni əvəz edən hər hansı bir hərf və hərəkəy olur. Deməli deyir, وَاَقُولُ الْقِسْمُ الْاَوَّلُ مِنْ نَوَاسِخِ الْمُبْتَدَئِ وَالْخَبَرِ كَانَ وَاَخَوَاتُهَا اَيْ نَظَائِرُهَا نَظَائِرُهَا فِي الْعَمَلِ. Nazair, nazirin cəmidi. Ey nittun. Yəni, oxşarı olanlar. Deməli deyir ki, Muhyiddin deyir ki, الْقِسْمُ الْاَوَّلُ مِنْ نَوَاسِخِ الْمُبْتَدَئِ وَالْخَبَرِ كَانَ وَاَخَوَاتُهَا اَيْ نَظَائِرُهَا. Axavatı, yəni nəyi? Ona oxşar olan fil əməl. Yəni, eyni ilə kənə kimi mübtəda ilə xəbərin hökmünü əlindən alıb, nəyən? Mübtədanı mərfu, hə? Mübtədanı mərfu və xəbəri mənsub eləyən feillər. Axavat o mənadadır. Aydındır? Burada feilin hallandıranıdır. Və mə təsarrafə minhə gelir. Kənə və yəkunu və əsbəhə və yusbihə gelir. Yusbih. Deməli, kənə və yəkunu və kun və əsbəhə və yusbihu və əsbih. Fətə səhvən düşübdür. Çap səhvidir, onu düşəldi. Yusbihu. Və hədəl qismu yədxulu aləl mübtədəyi فَيَزِيلُ رَفْعَهُ. Yəni yəzilu, yəni ki izalidir, yəni silir, aparır onun raflığını. رَفْعَهُ الْاَوَّلْ, yəni müftədanın birinci raflığını, yəni əsli raflığını, hansı ki müftəda mərfu olur daiman. Müftədanın əsli raflığını aparır, birinci raflıq deyəndə əsli raflığından söhbət gedir. وَيُحْدِثُ لَهُ رَفْعًا جَدِيدًا və əmələ gətirir onun üçün nə? Yeni raf. Və əmələ gətirəndə nədir? Kənə və onun axavatıdır. Artıq mübtədə nə olur? İsmü kənə adlanır. Və yusəmməl mübtədəu isməhu. İsmü. Deməli, mübtədə adlanır onun ismi, yəni kənənin ismi və yaxud axavatını. Və yudxilə aləl xəbər fə yansıbu. Və yusəmmə xəbəru. Və hədə qismu 13 fiilən. Əl-əvvəlu kənə və huvə yufidu ittisaq اتصاف الاسم بالخبر في الماضي. Deməli nə edir? Yufidu, yəni ki bildirir. İttisaf al-ism, vəsilənməsini ismin, ismin, yəni ki ismin bildirilməsini nə ilə? Bil-xəbər, xəbərlə. Fil-madi, keçmiş zamanda. İmma ma'al inqita'i ya inqita'nan olur. Yəni ki Xəbər bildirilibdir, keçmiş zamandadır. Ha? İnqıta ara kəsmə iləndir. Yəni ki, kənənin əsli nədir? Keçmiş zamandır, hə? Məsələn, keçmiş zaman feylidir kənə. Deyəndə ki, nə o? Kənə Muhammedun müçtəhidən, tərcümə olur ki, Muhammed müçtəhid, yəni çalışqan idi. Çalışqan idi. Hə? İnqıta budur ki, zaman nə olur? Kəsilir, keçmişdə qalır. Aydındır, zaman davam etmir indikiyə və gələcəyə. Aydındır, inqita o mənadadır. Və immə məl istimrari. Və yaxud da nə olur? Davamiyyətlə olur. Yəni, zaman davamiyyətlə olur nə mənadadır? Yəni, zaman keçmişlə məhdudlanmır. Baxmayaraq ki, kənə keçmiş zamandadır, hə? Lakin zaman indiki və gələcəyi də dəlalət edir. İndiki və gələcəyi davam edir zaman. Hə? Aydındır. Məsələn, və kənə rabbuka qadiran. Sənin Rəbbin qadirdir. Yəni, burada demək olmaz ki, sənin Rəbbin qadir idi. Qadir idi. Ona görə ehtiyac var ki, deyilsin ki, sənin Rəbbin qadirdir. Burada kənə nə bildirir? İstimrar bildirir. İngita bildirilmir. Yəni, ingita olsaydı keçmiş zamanda sənin Rəbbin qadir idi. Lakin belə demək olmaz. Aydındır. Və səni əmsə və huvə yufidu ittisaf əl-ismi bil-xəbəri fil məsəi nəhvə əmsəl cəvu bəridən. İkinci deyir ki, kənən əxəvatından əmsədir. Və da deyir ki, ismin vəsblənməsidir, yəni ki, canlandırılmasıdır. Haçan baş verdiyini xəbərlə, xəbər haçan baş verib, deyir, məsə, axşam vaxtı. Əmsəl cəvu bəridən. Axşam hava soyuq idi. Axşam hava soyuq idi. Və səlisü əsbəhə. Və huvə yufidu ittisaf əl-ismi bil-xəbər fis-səbah. Əsbəhə ilə işlənilən cümlə, ha? Nə olur? Deməli, xəbərin haçan baş verdiyini bildirir, səhər baş verdiyini bildirir. Nəhv əsbəhəl cəvvü mukfəhirran. Yəni, hava deyir, səhər alatoranlıq idi. Deməli, təhlil edərkən deyəcək ki, əsbəhə fəil madnə qıs məbni alə fəthə. Çünki fəil madıdır. Fəil madlar məbnidir. Məbni alə fəthə. Əl-cəvvü ismu əsbəhə. Mərfuun. Və aləmət rafihi əddam məl-zahirə aləxiri. Mukfəhirran xəbəru əsbəhə. Mənsub bi fəthətin zahirətin aləxirihi. Və rabi'u adhə. Adhə. Kənənə xoatından dördüncüsü nədir? Adhədir. Adhə duha vaxtı hadisənin baş verdiyini bildirir. Yəni, xəbərin baş verdiyini bildirir duha vaxtı. Və hu yufidu ittisaf əl-ismi bil-xəbəri fid duha. Duha vaxtı. Hə? Yəni ki, gün çıxandan gün ortaya qədər olan vaxt arasında. Nəhu adhə talibu nəşitan. Tələbə fəal idi. Fəal idi. Lakin adhə ilə deyildi və bildirilir ki, duha vaxtı. Yəni, səhər tələbə nə idi? Fəal idi. Fəal idi. Yəni ki, duha ilə, adhə ilə işləndiyinə görə səhər vaxtı baş verdiyini bildirdi. Deyəcək yenə təhlildə adhə fəil madı. Hə? Fəil madı. Naqis. Naqis dediyi nə üçün deyirdik? Naqis deyirdik ona görə ki, bu feillər xəbərə ehtiyacı var. Xəbərə ehtiyacları var. Məsələn, desək ki, adhət talibu və deyansaq, xəbəri deməsək, cümlə tamamlanmış olmur. Tələbə duha vaxtı, Və cümlə tamam olmur. Ona görə deyirlər ki, fəil naqisdir. Çünki ehtiyacı var xəbərə. Adı həttali bu nəşitən. Artıq cümlə nə oldu? Tamamlandı. Deməli, adı fəil madi məbni. Məbni alə. Fəthə. Avud sukun. Məbni alə. Fəthə müqaddara. الطالب اسم أضحى مرفوع وعلامة رفعه ندي علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره نشيطا نشيطا خبر أضحى خبر أضحى مرفوع مجزوم منصوب ندي منصوب وعلامة نصبه على آخر ظاهر علامة نصبه العلامة نصب ما علامة ندي الفتحة الظاهرة أو مقدرة ظاهرة في أوله آخرها أو وسط آخره الخامس والخامس ظل وهو يفيد اتصاف الاسم بالخبر في جميع النهر ما بيشنج كان نخوته ظل دي ظل وهو يفيد اتصاف الاسم بالخبر في جميع النهر جن بويو جن بويو Deməli, xəbərin baş verdiyini bildirir. Nəhu zallə və cuhuhu musvəddən. Üzü deyir, üzü deyir, qara qaldı, üzü qara qaldı, yəni ki, üzü tutqun qaldı. Nəhl surəsi 58-ci ayədir. Deməli, deyir ki, zallə. Zallə deməli, axvat kənədəndir. Hə? Fəil madi məbni alə fəthə. Müqaddərə zahirə. ظاهرة وجهه وجهه اسم ظلد وجه اسم ظلد ها مرفوض مرفوض مرفوض وعلامة رفعه ضمة ظاهرة ووجهه مضاف والهاء مضاف إليه مسودا خبر ظل منصوب منصوب علامته وعلامة نصبه فتحة ظاهرة على آخره على آخره في آخره دماغ شيخ شو مندي كظل olmalıdır burada nə mənasında sarə mənasında ظل deyir ki sarə mənasında olmalıdır və sədisu bətə bətə bətə gecələdi mənasındadır gecələmək və hu yufidu ittisafil ismi bil xəbəri fi vaqtil bəyəti Bəyət vaxtında və huvə l-leylu. Əl-bəyətu əl-leylu. Gecə vaxtı. Zallə sarə mənasında olmalıdır. Demə nəhvü bətə Muhammedun məsruran. Bətə Muhammedun məsruran. Bətə. Fəil madı naqıs. Məbni alə fəth. Əl-müqadrə zahirə. Zahirə. Alə əxirihi. Alə əxirihi. Muhammedun. Muhammedun nədir? İsm-i bətə. Hə, sonra nə deyirsən? Mərfun. Və aləmət rafiəyi? Zahiratı. Məsruran? Mənsubun. Və aləmətu? Fəthən zahirətən alə axirəyi. Və səbi'u sara. Və hu yufidu təhəvvülü l-ismi من حالته إلى الحالة التي يدل عليها الخبر تحول أي تغير دايشمسي اسم بير حالدان ديگر حالا سارة أولارسا بير حالدان ديگر حالا دايشير اسم دمع التي يدل عليها الخبر هانسي كي خبر واسسي لدير بو شي دير نينير بو چيورلشي بلدير نهو سارة تينو إبريقان سارة تينو إبريقان تين ندي Tin nədir? Tin. Tin gildi. Gildi. İbriq? İbriq dolça. Dolça, məsəl üçün deyil. Bardaq dolça. Deyir ki, deməli, gil bardaq oldu, dolça oldu. Sara ilə dedi, deməli, çevrilib oldu. Aydındır. Ha? Sonra, deməli, təhlil edir ki, deyəcək ki, Sara felmad nəqis. Felmad nəqis. Nə üçün nəqis dedik? Xəbərə dedi, ehtiyacı var. Deseydi, əgər Sara Tino, hamı gözləyir. Sara Tino. Oldu, çevrilib oldu. Gil. Hə, nə? Ona görə naqisdir, ehtiyacı var xəbərə. Sara fel madı naqis. Məbni aləl fəthə. Müqaddara zahirə. Zahirə, alə əxiri. At Tino. عطينا اسم سارة، اسم سارة مرفوع، مرفوع وعلامة رفعه، رفعه علامة رفعه إضافة الإسناد علامة رفعه onun raflığının əlaməti axiri fi axiri ibriqan ibriqan xəbər sara xəbər sara mansubun mansubun və aləmətu nasbihi fəthətu zahirətu alə axiri və səminu leysə və hu yufidu nəfiyəl xəbəri عن الاسم في وقت الحالي هل حاضر ki vaxtda الحال اي حاضر حاضر ki vaxtda yəni indiki vaxt indiki zamanda isimdən xəbərin inkarını bildirir yəni ki xəbər inkar olunur isimdən xəbər inkar olunur məsələn deyəndə ki leysa muhammedun fahiman Muhammed nədir fəhimli deyil fəhimli deyil yəni fəhimli xəbərdir hə Yəni, Məhəmmədin fəhimli olmağı xəbəri xəbər inkar olunur isimdən. İsim Məhəmməddir, isimdən xəbər inkar olunur. Aydındır? Aydındır? Deməli, deyəcəyik, leysə. Leysə feil mad naqız. Hə? Naqızdır. Nə üçün bildik naqızdır? Leysə Muhammedun deyənsam, başa düşünməyəcək, leysə Məhəmməd deyil. Nə? Aydındır, ona görə naqisdir. Leysə, feil mad naqis məbni alə əl-fəthə əl-zahirə fi əxiri Muhammedun ismu leysə mərfu və aləmət rəfəhi damətun zahirətun fi əxiri fəhimən xəbəru leysə mənsub və aləmət nəsbihi fəthətun zahirətun fi əxiri və təsi və əl-əşir və hədi əşərə və səni əşərə mə zələ və mən fətkə və mə fətiyə və mə bərihə və hədihil ərba tədullu alə müləzimətil xəbər lil ismi həsbü mə yəqtədiyihil həlu nəhu mə zələ İbrahim münkiran və nəhu mə bərihə Aliyyun sadiqan müxlisan deməkdir ki 9-cu, 10-cu, 11-ci, 12-ci mə zələ mən fəkkə və mə fətihə və mə fətiyə və mə bərihədir demək bu 4 dənə feilin 4-ü də nədir? Bir mənadadır 4-ü də istimrar mənasındadır aydındır bu söz nə mənasıdır? Həsb-ı mə yəqtədiyil həli deməkdir ki və hədihil ərba bu 4-lük tədullu alə müləzimətil xəbər lil ismi Hə? Bu 4 dənə xəbər dəlalət edir, yəni bildirirlər alə müləzimətil xəbəri lil ismi ism üçün xəbərin lazımlığına həsb-ü mə yəqtədiyil həl yəni ki nə qədər ki nə hesabda ki yəqtədiyi yətlubuhu, yəlzimuhu tələb eləyir onu yəni ki xəbərin, bu lazım olan xəbəri tələb eləyir nə? Nə qədər ki tələb olunur əl-həl əl-həl yəni ki vəziyyət, ehtiyac Yəni, nə qədər ehtiyac duyulursa, o qədər də nə olacaq? Xəbər lazımlı olacaq ism üçün. Aydındır. Yəni, məsələn, desə ki, məzələ İbrahim münkiran, hə? İbrahim inkar edən olaraq qalırdı, hə? Hərfən götürsə, qaldı. İbrahim inkar edən olaraq qaldı. Hə? Burada deyir ki, yəstəmirru, yəni. Biz dedik ki, axı, yəstəmir mənasındadır. Hə? İstəmərra mənasındadır. Yəni, istəmərra İbrahim münkiran. Davam etdi. Lakin nə qədər hal tələb eləyir, o qədər. Aydındır. Yəni, ehtiyac nə qədər idi, vəziyyət nə qədər tələb eləyirdi, o qədər də o, nə oldu, münkiran qaldı. Məzələ, yəni, istəmərra. Məzələ, yəni, istəmərra. Yəni, nə qədər bəs istəmərə, istəmərə davam etmək mənasındadır. Lakin nə qədər istəmərə? Ha, o da deyir ki, həsbü mə yəqtədiyil həl. Yəni, həsbü mə yətlubuhul həl. Vəziyyət nə qədər tələb eləyir, o qədər də o münkiran qaldı. Aydındır? Yəni, müəyyən bir vaxtı dəlat eləmir. Nə qədər vəziyyət tələb eləyir, o qədər də. Nəhu, mə bərihə Aliyyun sadiqan müxlisən. Əli, sadiq və müxlis olaraq nədir? İxlaslı olaraq nədir? Qaldı. Hə? ها استمر معناه يعني استمر علي صادقا مخلصا لكن استمر manasında deyirik, belə demək olmaz, istəmərrə aliyyun sadədə. Çünki istəmərrə feyli kənən nəxavatından deyil, aydındır. Misal kimi mən bunu deyirəm. İstəmərrə İbrahim münkirən demək olmaz, aydındır. Çünki istəmərrə kənən nəxavatından deyil ki, ismi mərfu eləsin, xəbərdə mənsub eləsin. Aydındır. Hə, deməlidir ki, Əli sadiq və müxlis olaraq qaldı. Yəni, sadiq və müxlis idi, müxlis oldu. Lakin burada istəmərə mənasında desə məbərihə nə qədər deyirik ki, həsbu mə yaqtadihil həl. Nə qədər vəziyyət tələb edir, ehtiyac duyulur, o qədər də. Aydındır. Və səlifu aşara 13-cü mədəmə. Demək, kənə nəxvatı 13 dənə idi. Hə? Kənə ilə birgə 13 dənə idi. 13-cü, axırıncı mədəmədir. Mədəmə. Və huvə yufidu mülazəmətəl xəbəri, xəbərin lazımı deyil, ismi eydən. Yəni, burada nədir? Xəbər ismə lazımdır. Xəbər ismə lazımdır. Və buna görə də irəldə İrab bəhsində deyəcəyik, buna görə də bu feyllərə naqis feyllər deyirlər. Bu feyllərə ona görə naqis feyllər deyirlər ki, nədir? Ehtiyacları var xəbərə. Əgər desən ki, yəni məsələn, əgər desən ki, yuxarıki misala baxın, məzələ İbrahimu. Və burada deyansam mən, xəbəri deməsəm, tamamlanmır. Tamamlanmır, aydındır. Ona görə bu feyilləri naqis feyillər deyilər. Məsələn, desəm, kənə Muhammedun tamamlandı, xəbərə ehtiyaclar var, düzdür. Ona görə bu feyilləri deyilər ki, naqis feyillər. Naqis feyillər. Amma ki, mən desəm, qamə Zeydun tamamlandı. Tamamlandı, xəbərə ehtiyac yoxdur. Qamə Zeydun, aydındır. Amma əmsəl cəvvü, hava, axşam, naqis feyildir. Ona görə bu feyillərə naqis feyillər deyilər. Çünki xəbərə ehtiyacları var. Aydındır, lakin digər feyillər nədir? Bunlardan fərqli olaraq, naqis deyirlər. Aydındır. Ona görə İrabda deyirlər ki, feyil madı naqis. Naqis. Deməli, mədəmə deyir ki, nədir? Yufidu mülazəmətəl xəbər lil isməydən. Aydındır, bu cümlə nə demək idi? İsim nədir? Xəbərə ehtiyacı var. Xəbərə ehtiyacı var. Nəhu lə a'zil xalidən mədumtu hiyyən. Lə a'zil xalidən mədumtu hiyyən. A'zilu lə a'zil xalidən mədumtu hiyyən. Lə a'zil xalidən. A'zil azlu nədir? Əl-azlu əl-ləvmu. Yəni deyir ki, Xalid anlamayacaq hə vaxta qədər ki, nədir? Mən sağam. Xalid anlamayacaq haçanə qədər ki, mən sağam. Mədum tu hiyyən. O vaxta qədər ki, mən sağam. Hələ ki, mən sağam. Şərqşünasda deyir ki, mənası hələ ki, mən sağam. Nə qədər ki, mən sağam. Hələ ki, mən sağam. O vaxta qədər ki, mən sağam. Və tənqasimu hədihil əfəalu min cihətil əməli ilə sələsəti əqsəmin. Deməlidir ki, bu feyillər, yəni ümumiyyətlə dediyi 13 dənə feyil, kənə nəxavatı, 3 yerə bölünürlər. Əməl baxımdan, yəni iş görmək baxımdan. Əl-qismul əvvəlu, mə yə'məlu həzəl əmələ. Və huvə rafu'ul ism və nasbul xəbər. Bu işi görür, birinci qisim. Və nə inir, yəni raf elir ismi və nasb elir nəyi? Xəbəri. Bi şartin, şərtlə ancaq. Şərtdir. Təqaddəmə mə əl-məstariyyə əz-zarifi aleyhi. Şərtin, şərtdə nədir ki, önündə nə gəlsin, mə gəlsin. Lakin bu mə nədir? Məstər məsidir. Zərflik məsidir. Mə əl-məstariyyə əz-zarifiyyə. Nə üçün mə məstariyyə deyirlər? Çünki təqdirdə nədir? Məstər var orada. Aydındır. Məstər olur orada. Və məslər də, məsəl üçün, orada da deyir ki, və huvə fiilun vahidun və huvə dəmə. O da bir feildir, dəmədir. Yəni, dəmə, əgər dəmə feili məsiz gəlsə, məslər məsiz gəlsə, zərfliyə olan məslər məsiz gəlsə, o kənə nəxvatı salmayacaq. Aydındır. Dəmən qarşısında mə olmasa, kənə nəxvatı deyil. Yəni, ismi raf və xəbəri nasb eləyə bilməyəcək. kənin afadı salmayacaq. Nə üçün məsdər adlanır? Dedik ki, çünki təqdirdə nədir? Təqdirdə məsdəri bildirir. Mədəmə, yəni ki, mənası olur əd-davam. Davam, davamiyyət bildirir yəni. Və zərflik nə üçün dedi? Məsdərlik bildi ki, davamiyyəti bildirir. Ha, mədəmə. Zərflik nə üçün dedi? Zərflik ona görə bildirdi ki, burada zamanı bildirir. Yəni, mədum tuhiyyən deyəndə, misalda, nə vaxta qədər, hələ ki, mən sağam. Yəni, o vaxta qədər ki, mən sağam, vaxtla əlaqəli idi deyə zərflikdir. Zərflik də zaman və məkanla olur, hə, əlaqədar. Və burada zamanla əlaqədar olduğuna görə dedi ki, əz-zarfiyyə aleyhi. Mə əl-masdariyyə əz-zarfiyyə aleyhi. Aydındır, təqdirdə olur. Vəl-qismu səni, mə yə'məlu həzəl əmələ bi şartin, ən yətəqəddəm aleyhi nəfiyun. İkinci qism, bu xüsusiyyətlərdir, 13 dənə feildən. İkinci qismdə şərt odur ki, irəlilərində nə gəlsin? İnkar gəlsin, nəfi gəlsin. Av istifəm, və yaxud da sual gəlsin. Yəni, cümlə sualsın. Av nəhiyun, və yaxud da nə qadağa gəlsin. Və hava arbaatu əfəl. Bu da 4 feildir, 13 feildən 4-üdür. Və hiyə, zələ, və nfəqqə, və fətiyə, və bərihə. Aydındır. 9-cu, 10-cu, 11, 12-ci. Bu 4 dənə fiil qarşısında inkar gəlməlidir. İstəyir bu inkar olsun ləylə, ləmlə, məylə, məzələ, ləm yəzəl və yaxud da lənlə olsun. Hə? Aydındır. İnkar da hamısı. Ləm inkar bildirir. İnkar bildirir. Lə inkar bildirir. Mə inkar bildirir. Keçmiş zaman qarşısına gəldi. Lən inkar bildirir. Yəni, fərqi yoxdur orada, inkar bildirən hansı ədaddır. Şərt odur ki, inkar bildirən ədad gəlsin qarşısında. Vəl-qismu səlid, mə yə'məlu həzəl əmələ bi qeyri şərtin. Üçüncü qism bu, 13 feildən. Üçüncü qism odur ki, deməli, yəni, bu işi edir. Bu işi edir, hansı işi idi? İsmi raf edir, xəbəri də nasb edir. Yəni, iş budur. Bu, 13 feilin işi budur ki, mübtəda ilə xəbərin, mübtəda xəbərliyini əllərindən alırlar, pozurlar, qaydadan salırlar, hökmdən salırlar və eləyirlər mübtədanı mərfu və adlanır həmin o feilin ismi, xəbəri də mənsub və adlanır həmin o feilin xəbəri. Aydındır. Şərtsizdir. Və huvə səməniyyət əfəl. 8 dən feil, heç bir şərtsiz. Yəni, şərt yoxdur. Mədəmə kimi ki, irəlidə mə zarfiyyə, məsariyyə zarfiyyə gəlsin və yaxud da mə fətiyyə, mə zələ, mən fətqə, mə bəri həkimi şərt yoxdur ki, irəlilərində nəfi gəlsin. Hə? Fərqi yoxdur. İstəyir kənə gəlsin, istəyir mə kənə gəlsin, istəyir yakunu gəlsin, kun gəlsin, fərqi yoxdur. Nə olur? Bu feillər, 8 feil mübtədanın əlindən hökmünü alır, eləyir onu. Öz ismi mərfu eləyir, xəbərin əlindən hökmünü alır, onu eləyir nasb, mənsub, hə? Və eləyir özünün xəbəri. Aydındır, heç bir şərtsiz. Yəni, şərtsiz deyəndə irəldə ötən şərtlərə baxımda, yəni şərtsizdir. Vahiyyəl bəqi və onlar da deyir, yerdə qalan feillərdir. Vətənqasmə hədihil əfəal min cihəti təsarrufi ilə thələthəti əqsəmin. Amma ki, hallama baxımından, yəni keçmiş zaman, indiki zaman gələcək, hə? Madi mudari əmr. Madi mudari əmr feilin zamanıdır, düzdür? Feilin növləridir. Zamanları nədir? Həl, istiqbəl. İstiqbəl, həl, istiqbəl və madi. Madi. Deməlidir ki, min cəhəti təsarruf ilə thələtət əqsəmin. Təsarruf cəhəti. Əl-qismə əvvəl, mə yətəsarrufu fil fiiliyyə təsarrufan kamilən. Bir feil olaraq kamil şəkildə nə olur? Hallanır. Hallanır. Bimənə ənəhu yəti minhul madi. Yəni, mənə odur ki, həmin feil madi də olur, mudari olur, vəl əmr olur. Aydındır. Məsələn, necə ki, acurun misal çəkdi. Hə? Mə, və mə təsarrufa minhə nəhu kənə və yakunu və kun. Aydındır. Hə? وهو سبعه افعال افعال 7 dənə feildir. Və hiyə kənə və əmsə və əsbəhə və ədəhə və zəllə və bətə və sərə. 7 fiil madi mudari emir olur. Vel kısmu thani ma yetasarrafu fil fi'liyye tasarrufan naqisan. İkinci kısım nedir? Naqis hallanır. Yani ki madi mudari emirden hansı yoxdur. Hansı yoxdur. Bima'na ennehu ye'ti minhul madi vel mudari leysa gayru. Yani leysa gayru hansı kaldı orada? Emir kaldı. Ve huve arba'atu efa'lin. Ve hiye fetiye ve enfekke ve berihe ve zâle. Demeli naqis hallanırlar. Bayağı dediğimiz fiil madi naqis idi. Buna göre deyilirdi. Yok. Bayağı dediğimiz ona göre idi ki xəbəri ihtiyacı var idi ona göre. Aydındır. Vel qismu thalis mə lə yatasarrafu aslən. Nə ki lə yatasarrafu aslən. Əsli baxımından nə olur? Hallanmır. Ve huve fi'ləni. İki fiildir. Ahaduhuma leysə ittifaqan. İttifaq kimlərin ittifaqıdır? Fikçilərin, nəhçilərin. Nəhçilərin ittifaqına görə nədir? Leysə hallanmır. Yəni nə madisi var, nə mudarisi var, nə də əmri var. Ha? Aydındır? Ancaq madidə olur. Aydındır? Leysə, ləstu, ləsnə, leysət. Lakin mudariyə çevrilmir və əmrə çevrilmir. Vəthəni mədəmə. İkincisi də deyir mədəmədir. Lakin Muhiddin deyir ki, aləl əsahi. Səhi olana görə mədəmədir. Aydındır. Və qeyrül madi min hədihil əfəali yə'məlu əməlil madi. Və qeyrül madi min hədihil əfəal yə'məlu əməlil madi. Nəhu qavluhu tealə وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِف۪ينَ لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِف۪ينَ تَاللّٰهِ تَفْتَعُ تَاللّٰهِ تَفْتَعُ تَذْكُرُ يُوسُفَ. Demedi ki, غَيْرِ الْمَادِ مِنْ هَذِهِ الْأَفْعَالِ يَعْمَلْ عَمَلِ الْمَادِ. Ne demekti? Misalda acurumun dediklerinin hamısı neydi? Keçmiş zamandaydılar. Ha? كَانَ أَصْبَحَ عَضُحَ ظَلَّ بَاتَ. Keçmiş zamandaydı. Lakin deyir ki, Muhiddin qeyr-i madi, yəni əgər birdən bu feillər qeyr-i madi olarsa, yəni hallananlar üç halda və yaxud da iki halda hallananlar və yaxud da ki, hallanmayanlar qeyr-i madi olarsa, yəni əmir olarsa, mudari olarsa, baxır onun qəbul etməyinə görə bunu, həmin neynir? Əməli eləyir. Həmin əməli eləyir. Yəni neynir? İsmi mərfu eləyir. Ha? Adlanır bu feilin ismi. Ha? Xəbəri nəyir? Mənsub edir. Və adlanır bu feilin xəbəri. Aydındır. Yəni ki, məsələn, desək ki, Və lə yəzəlunə müxtəlifinə, ha? Deyəcək ki, lə nəfiyyədir. Yəzəlunə feil mudari. Naqis. Yərfəul xəbər. Yərfəul mübtədə və yansıbu el xəbərə. وَعَلَامَةُ رَفْعِهِ وَعَلَامَةُ رَفْعِهِ ثُبُوتُ النُّونَ وَالْوَاوُ اسْمُهَا. Demə deyir ki, يَزَالُونَ يَزَالُونَ nədir? Fəil mudarı naqısdır. Fəil mudarı naqıs. يَرْفَعُ الْمُبْتَدَى وَيَنْصِبُ الْخَبَرَ. Fəil mudarı naqısdır. Kənən əxvatından olduğuna görə neyir? يَرْفَعُ الْمُبْتَدَى وَيَنْصِبُ الْخَبَرَ. Dedi ki, fəil mudari naqis. Yərfəul mübtədə və yansıbul xəbərə. Və aləmətü rafi'i mərfu'un. Mərfu'un. Və lə yəzəlunə. Mərfu'un. Yəzəlunə mərfudu. Aləmətü rafi'i nədir? Thubutun nun. Thubutun nun. Düzdür. Nə üçün? Çünki thubutun nun haçan olur. Thubutun nun əfəl xamsədə olur. Aydındır, əfəl xamsədə. Yəni, elə bir illə yoxdur ki, irəldə gəlsin və sübutun nunu hədfun nun eləsin. Çünki əksi nə idi? Hədfun, düşmüş nunuydu. Aydındır, nun olduğuna görə əfəl xamsədəndir və nun sözün axırında olduğuna görə keçmişdir ki, İrab babında ki, nun nə olur? Vavı, nun dammanı əvəz eləyir. İrab eləyəndə deyirik ki, ələmətü rafihi sübutun nun. Hə? Bəs vav nədir? Fail. Vəl vavu ismuhə. Yəni, ismu İsmu hə? İsmu zələ? İsmi Yezel. Yezel'in ismidir. Aydındır. Əhval xamsədə vav keçmişdik ki, biz nə idi? Fail idi. Ha? Burada lakin deyəcək ki, vav nədir? İsmu Yezəldir. Aydındır. Nun rafın əlaməti idi. Nunlar irəlidə ki, nə idi? İsmidir. Vav da nunun əvvəlki vavdır. Vav da nədir? Yezəlin ismidir. İsmuha. Sonra deyəcək ki, müxtəlifinə. Müxtəlifinə xəbəru yezəlun. Xəbər yezəl. Hə? Xəbərdir. Xəbər. Mənsubdur. Mənsubdur. Mənsubun deyəcək ki, bihə. Mənsubun bihə. Bihə qayıdır yenə yezələ. Mənsubun bihə və aləmətu nasbihə. Müxtəlifin nasb əlaməti nədir? Əliyə. Əliyə. Əliyə. Niyəbətən, yəni niyəbə nə idi? Mənsubun əsli nədir? Fəthədir. Ona görə deyəcək, niyəbətən ən əl-fəthəti. Niyəbə, ən əl-fəthəti. Aydındır. Əgər damma, raf olsaydı, rafın deyəcəkdir ki, məsəl üçün deyəcəkdim ki, məsəl üçün, əlif, niyəbə, ən, mərfuun və aləmət rafuihi, əl-əlifu, niyəbə, ən, niyəbə, ən, mərfuda əsli əlamət nədir? Mərfuda əsli əlamət. Dammadır, vav yox, damma. Dammadır. Aydındır, niyə bəyin dammadır? Əgər demişəmsə, əvvəldə mərfun, deməli, orada hansısa əvəz edici dammanı əvəz edir. Çünki əsli mərfunun dammadır. Əgər desən, mənsubun, deməli, fətəni əvəz edir. Niyə bəyin il-fətə olacaq? Əgər desən, məcrurun, deməli, niyə bəyin Əl-kəsrə, kəsrədir. Aydın da o, niyə bən? Mərfu deyilibsə, bil ki, damadır. Mənsub deyilibsə, bil ki, fəthədir. Əslinə əvəz edirlər. Deyilir ki, deməli, müxtəlifinə xabar, xabarun mənsubun bihə, xabaru yəzəl mənsubun bihə və aləmətu nasbihə əliyə, niyə bən il-fəthəti? Bəənəhu cəm müzəkkər səlim. Müxtəlifin cəm müzəkkər səlim olduğuna görə, cəm müzəkkər səlimlərdə nə olur? Yə, əvəz eləyibdir fəthəni təhsili halda və nun nədir? Fə əxir nun ivadun ənit tənvini fil ismil mufrat. Aydındır. Burada biz bəyək ötür deyək. Dedik, mədəmə ey məzələ. Yox, mədəmə ey məzələ deməmişik. Məbərihə, məfətiyə, mənfəkkə, məzələ dördü bir mənadadır. Məzələdir. Və səlis aşər mədəmə və hu yufeydu müləzimətəl xəbər gibi ismi aydan. Bu bəhs, xüsusi bəhs. Mədəmə xüsusidir. Mədəmə mənası hələkidir. Mə orada zərfiyyədir. Dəmə mə gəlib zərfiyyə, özündən sonraki feylin qarşısında gəlib zərfiyyə, mə olubdur nə? Feyl təqdirdə nədir? Təqdirdə məsdərdir. Məsdəriyyədir, həmçinin zarfiyyədir. Məsdərdir orada. Əd-davam mənasında. Amma sən dediyin irəlidəkilər məzələ, mənfəqqə, məfətiyə, məbərihə onların dördü məzələ mənasındadır. Məzələ. Yəni ki, istimrar mənasındadır. Davamiyyət mənasındadır. Amma mədəmə, mə məsdəriyyədir. Yəni özündən sonra gələn dəməni təqdirdən inib məsdər şəklinə salıb. Əd-davam mənasındadır. Həmçinin zarfiyyədir. Zarfiyyədir, yəni zamanla bağlıdır. Əgər zarfiyyə deyir isə, yox, o ya, zamanla bağlıdır, lakin məzələ, mənfəqqə, məbərihə, məfətiyənin mədəmə ilə əlaqəsi yoxdur. Əlaqələri ondadır ki, bir əməl eləyərək nə edirlər? İsmi, ismi mərfu edirlər, xəbəri də mənsub edirlər. Lakin bu bölümlər ki, hansı ki bölündü, bu bölümlər də 13-cü bölüm mədəmə idi və o müstəqil olaraq gətirilmişdi. Aydındır. Aydındır. Yəni ki, məzələnin qabağında, qarşısında gələn mə, məsdər məsi deyil. İnkar məsidir. Şərt olur ki, orada inkar olsun. Məfətiyən qarşısında gələn mə, zərflik məsi deyil. Məsdər zərflik məsi deyil. Aydındır. Cümlədəki davamiyyətini öyrənməsidir. Nəyin davamiyyəti? Məzələ davamiyyət bildirir. Yəni, mənası istimrardır. Məsələn, yəni qurtarmadı bu işdən, əl çəkmədi bu işdən, davam eləyirdi bu işində belə olmaqda, yəni bu sifətdə, hansısa ki xəbər verilir, o xəbər yəni davam eləyirdi. Lakin tələb olunan qədər, ona görə dedi ki, həsb-ı məyəqdə deyil, həl, tələb olunan qədər bu iş davam eləyirdi. Yəni əl çəkmədi o adam bu işindən, və yaxud da bu iş belə getdi, belə getdi, davamiyyətlə bildirir. Aydındır? Mədəmə davamiyyəti. Mədəmə davamiyyət deyir, mədəmə deməli müddət bildirir. Müddət bildirir. Nəyə görə? Məyə görə. Mənə gəlsə. Mülazimətül xəbər lil ismi əydən. Lə əadil xalidən mədumtu hiyyən. Hələ ki, mən sağam. Hələ ki, mən sağam. Lakin burada müddət bildirmək. Yəni ki, zərfli olduğuna görə, mənin zərfli olduğuna görə oldu. Lakin məzələdə mələr nə idi? İnkar mələr idi. Aydındır? Həmçinin biz demədik ki, mədəmədə istimrardır, davamiyyətdir. Yox, müddətə dəlalət eləmək, vaxta dəlalət eləmək davamiyyət demək deyil. Aydındır? Vaxta dəlalət edirsə, o demək deyil, davamiyyətdir. Zamanla əlaqəsi varsa, o demək deyil, əbədiyyən zamanıdır, yəni davam edici zamandır.